गंगा और महाभारत महाकाव्य में हम अपने जीवन के अमृत क्षणों को निरंतर पढ़ रहे हैं, पहचान रहे हैं। फिर भी बहुत से संदेह रह जाते हैं कि महाभारत के सारे पात्र यदि मेरे जीवन में घट रहे हैं और भगवान भी आत्मा होकर घटघट वासी हैं, तो क्या ये अवतार कथाएं नहीं हुई? ऐसा नहीं है। महाविष्णु प्रत्येक चतुर्युगी में लीला अवतार धारण करते हैं। तो यहां लीला अवतार का उद्देश्य क्या है, उसी को ये महाकाव्य स्पष्ट करते हैं। ईश्वर लीला क्यों करते हैं, इसे पुनः स्पष्ट कर दें कि प्राइमरी क्लास में, छोटी केजी कक्षा में, जब अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं, अक्षर ज्ञान कराते हैं, तो वे प्रतीकों का माध्यम लेते हैं। जैसे कबूतर क से, कबूतर से का, खरगोश से खा, गाय से गा। तो यहाँ कबूतर, खरगोश और गाय नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? का खा गा पढ़ा रहे हैं। तो पहले अध्यापक पाठ क्लास में जोर जोर से बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। कविताओं में भी वो उन्हें अक्षर ज्ञान कराता है, शब्दों से परिचित कराता है, गिनतियों से परिचित कराता है, तो वो प्रतीकों का प्रयोग करता है। तो वो अध्यापक उस वक्त जो कर रहा होता है, उस नाटक को आप क्या कहेंगे? लीला। हाँ, वो लीला ही तो कर रहा है। तो वो लीला क्यों कर रहा है? कि बच्चे इस लीला के द्वारा अपने पाठ्यक्रम को पढ़ें, पहचाने और पास हो जाए। यही तो लीला का उद्देश्य है। तो इसी प्रकार भगवान भी लीला अवतार धारण करते हैं, एक अच्छे अध्यापक की तरह, कि जिससे हमारा भटकता हुआ मन इस जीवन रूपी पाठशाला के अक्षरों से परिचित हो और इस मनुष्य की योनि में पास होकर दिखा दे। उसी के लिए सारे महाकाव्य हैं और ये कथाएं हैं। उसी के लिए प्रभु लीला अवतार धारण करते हैं। इतिहास के जो नायक हैं वो बार बार हर युग में तो नहीं होते। हाँ, कि कलयुग में अकबर हुए तो क्या त्रेता और द्वापर में भी होंगे? नहीं। लेकिन महाविष्णु की लीला प्रत्येक चतुर्युगी में बारंबार होती है, क्योंकि जब जब जीवन की केजी हम पढ़ना चाहेंगे, प्रभु एक सुगढ़ अध्यापक की भांति लीलाओं के द्वारा हमको हमारे जीवन के अक्षर पढ़ाने आएंगे। तो फिर वो क्या पढ़ाएंगे? हमारे जीवन का सत्य ही तो। और हमारे जीवन का सत्य क्या है? वही लीलाएं। राम की कथा में भी हमने पढ़ा, विस्तार से पढ़ा, कि महाविष्णु अपने सारी विभूतियों के साथ प्रकट होते हैं। तो ये कोई एक ऐतिहासिक घटना मात्र नहीं है, वरन इसमें महाविष्णु का लीला अवतार धारण करना उसका एक परम उद्देश्य है। इसीलिए सारी विभूतियां, क्योंकि पढ़ाने के लिए आई हैं, तो उनके नाम, उनका परिचय, उनका स्वभाव, उनके क्रियाकलाप भी शिक्षा के अनुरूप ही है। राम के, भगवान राम के पिता का नाम दशरथ है, और हमने कथा में पढ़ा कि जिसने 10 इंद्रियों को अपनी रथ लिया, लगाम लगा ली, वो मन क्या बना? दशरथ। और जिसने 10 इंद्रियां 10 मुंह बना ली, वो 10 मुंह वाला क्या कहलाया? दशानन रावण। क्या दशरथ के पास 10 ही रथ थे? इतनी बड़ी सेना है जिसके पास, तो उसका नाम दशरथ ही क्यों पड़ा? क्योंकि वो 10ों को रथने वाला है, इंद्रियों इंद्रिय जयी है, वरना उसके पास तो सहस्त्रों रथ है। तो फिर वो खाली दशरथ ही क्यों है? हाँ, यदि रथों की गिनती से महाराज दशरथ का नाम रखते तो असंख्य रथ रखते, अनंत रथ रखते, दशरथ ही क्यों रखते? और उधर भी 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर इन्हीं की अतृप्तियों के लिए जीने वाला, इन्हीं की भूख के लिए सारे समाज को नोचकर, मैं और मेरों के लिए ही चौतल्ला कोठी एक लंका बनाने वाला, दस मुंह वाला क्या कहलाएगा? दशानन रावण। और आज हमारा सारा समाज कौन सी दिशा ले बैठा है? राम की कथा हमारे मन को धोने के लिए। ईश्वर लीला करता है और उन्हीं लीला कथाओं को का इतिहास भी है, लेकिन इतिहास मात्र नहीं है। जो सोचते हैं कि ये कोरा इतिहास है वो गलत है, और जो सोचते हैं कि नारायण का अवतरण ही नहीं हुआ वो भी नितांत असत्य है। अवतरण अपने स्थान पर है और उसका उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं है, तो अवतरण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अभी हम सोचते हैं कि हमने भजन गा लिए, हमने बहुत सारे हवन यज्ञ भी कर डाले, तो वेद ने कहा ये सब सच नहीं है। वो सब तुम भक्त तो सभी हो, एक मनुष्य आपको धरती पर नहीं मिलेगा सारे भूमंडल पर जो भक्त नहीं है, और सब एक ही भक्ति करते हैं, दो नहीं। देखिए ना, यहां आस्तिक और नास्तिक भी भ्रमवश पहचाने जाते हैं, अन्यथा हम सब समान हैं। और हम सब एक ही भक्ति करते हैं, इच्छा भक्ति, सिर्फ इच्छा भक्ति करते हैं। जिनके मन में लोभ है उनकी सारी भक्ति, भले राम की माला फिर रही है, कौन सी भक्ति है? इच्छा भक्ति, लोभ भक्ति है। इच्छा ही लोभ है, तो इच्छा भक्ति है तो लोभ भक्ति है। वो जो विषयों के लिए भगवान को भज रहा है, उसकी भले वो राम की और कृष्ण के भजन गा रहा है, लेकिन वो अपने को धोखा दे रहा है महाभारत के धृतराष्ट्र और गांधारी की तरह ही। उसकी भक्ति विषय भक्ति है। वो मान बैठता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, जबकि सच कदापि नहीं है। जो दंभ के लिए कर रहा है, वो हवन भी कर रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, माला भी फेर रहा है, जब तप भी कर रहा है, लेकिन उसकी भक्ति दंभ भक्ति है। उसका आराध्य राम नहीं है, राम तो उसके दंभ का पूरक बना है, भोजन बना है, उसको तो असिस्टेंट बनाया हुआ है परमेश्वर को उसने, कि मेरे दंभ की पूर्ति कर दे। और हम सब मान लेते हैं कि हम बड़े भक्त हैं, वो छोटा भक्त है, अरे वो तो नास्तिक है, अरे वो तो ना, भक्त जीव मात्र है। जहां जहां उसकी का मन जिस जिस अतृप्ति को में फंस बैठा है, वो केवल उन्हीं की भक्ति करता है। इसी सत्य को स्पष्ट करने के लिए ये पूरा महाकाव्य है कि गांधारी भी सती साध्वी है, पतिव्रता है, पति नहीं देख सकता है तो मैं भी आंखों पे पट्टी बांध लेती हूं। उसकी दृष्टि में ये पतिव्रता धर्म है तो वो वही करती है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, एक अंधे को पत्नी मिल जाए तो उसका पतिव्रता धर्म क्या यही होगा कि मैं भी आंख पे पट्टी बांध के बैठ जाती हूं, जो तेरी धोती बदलेगा वो मेरी साड़ी बदलेगा, अथवा मेरी नेत्र आज से आपके नेत्र हुए और मैं आपको जरा सा भी अंधता का भास नहीं होने दूंगी, मैं परछाई की तरह आपकी सेवा करूंगी, इसे आप पतिव्रता धर्म कहेंगे? तो बहुत बार अंध आस्थाओं मान्यताओं के मान्यताओं से के वशीभूत होकर हम झूठ कपट और पाप को भी धर्माचरण मान लेते हैं और बड़ी श्रद्धा और आस्था से वही करते हैं। इसीलिए ये महाकाव्य है, भगवान की लीला है, और हम इन सब पात्रों से परिचित हैं। हमारी कथा महाभारत महाकाव्य में एक एक क्षण स्वयं को एक एक पात्र में अपने आप को खोजती हुई आगे बढ़ रही है। जहां पांच तत्वों से बना ये शरीर, जो पांच तत्व रूपी अंडों से प्रकट है, पांडु है। जहां कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली चेतना शक्ति कुंती है। जहां धर्म भाव युधिष्ठिर है और क्योंकि धर्म ने दिया है इसलिए धर्म का बेटा है, और इस शरीर में धारित है इसलिए पांडव पुत्र पांडव कहलाता है। संकल्प वातावरण और परिस्थितियों से उत्पन्न होता है, तो भीम वायु का पुत्र है और पांडव है। लक्ष्य निर्णायक बुद्धि, ये निर्णायक बुद्धि 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित है, और इंद्रियों के अधिपति मन को संस्कृत में हम इंद्र कहते हैं, इसलिए ये बुद्धि ये निर्णायक स्तर में रहा, ये बौद्धिक स्तर ये अर्जुन है, इंद्रियों के अर्जन से अर्जित है इसलिए अर्जुन है। ज्ञान नकुल है, क्योंकि ज्ञान कोई कुल नहीं देखता, ज्ञानी का कोई कुल नहीं होता। जब भी ज्ञानी ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त होता है तो वो सन्यासी होता है, जिसका कोई अतीत नहीं होता, कोई कुल नहीं होता, वो तो जीव मात्र में एक ब्रह्म की कल्पना करता है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। वो स्त्री पुरुष गरीब अमीर किसी भेद को नहीं मानता, सीए राममय सब जग जाने, यहां चरितार्थ होता है। और भक्ति सहदेव है, सामाने साथ करना और देव माने अमर। तो इस प्रकार ये 5 पांडव हैं, और इन 5 की जो पहचान है, जो संज्ञा है, जो संज्ञा है, संज्ञा शून्य होकर कोई भाव नहीं चलता, उस संज्ञा को ही यज्ञ की ज्वालाओं से उत्पन्न द्रौपदी के रूप में दर्शाया गया है। ये 5 भावों में, ये सम्यक भाव से 5 में व्याप्त है, इसलिए 5 की पत्नी है। ऐतिहासिक घटनाक्रम अपने स्थान पर है, लेकिन लीला का उद्देश्य अपने स्थान पर है। और जिसने लीला के उद्देश्य को नहीं पढ़ा, वो लड़का जो कबूतर खरबूजा ही गाता रहा, काखा गा नहीं पढ़ा, क्या वो कभी पास होगा? तो वहां लीला का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। और हमने सब महाकाव्यों के साथ लीला शब्द का प्रयोग किया है। प्राचीन काल में इन लीलाओं को रहस्य लीला कहते थे। किस नाम से जानते थे? रहस्य लीला। फिर रहस्य का अपभ्रंश हुआ तो रहस्य हो गया। मथुरा में वृंदावन में आज भी हा लगाते हैं, रहस्य होना है आज, रास नहीं कहते, क्या कहते हैं? रहस्य कहते हैं। अब विदेशियों को, जिनके आप गुलाम थे, वो हाथ उनको समझ में आया नहीं, तो उन्होंने लिख दिया रासलीला, और तब से ये रासलीला हो गई। जीवन के विभिन्न रहस्यों को, सूक्ष्म ज्ञान को, अपने ही अंतर के सत्य को लीलाओं कथाओं और नाटकों के माध्यम से जानने की जो परिपाटी जो परंपरा है, उसे क्या कहते हैं? रहस्य लीला। और जब इन शब्दों के अर्थ ही खो गए, तो ये शब्द रहते हुए भी गूंगे हो गए, और मन चाहे अर्थ लगाए जाने लगे, क्योंकि गूंगा बोलता नहीं है, तो उसके हाव भाव से जो चाहो सो अर्थ ले लो। उसने हाथ यूं हिलाया तो आपने कहा ऐसे किया, उसने कहा तो वैसे किया। तो ये भाषा के साथ भी एक अपराध ही हुआ, हम ऐसा ही मानेंगे। तो संज्ञा, हाँ, संज्ञा सर्वनाम, आप व्याकरण में भी हिंदी के पढ़ते हैं, संज्ञा पहचान में आपकी सबकी, तो हम सबकी पहचान क्या है? द्रौपदी संज्ञा है। और संज्ञा के भी 5 प्रकार हैं आगे, वो भी हमने जाने, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श। तो द्रौपदी के 5 ही बेटे हैं महाकाव्य में, छठा नहीं होता है, और एकाध घटता भी नहीं। और इस प्रकार हमारा काव्य आगे बढ़ रहा है। हाँ, अर्जुन का सुभद्रा जी से भी विवाह होता है, वो भी कथा है। हाँ, और उनसे एक पुत्र है जिसका नाम है अभिमन्यु। सुभद्रा, किस जीवन में कुछ दिव्य और भद्र करके जाएं हम, कुछ ऐसा कर जाएं कि ये मनुष्य की योनि जो व्यर्थ न चली जाए। ये जो सुभद्र मेरा विचार है, आत्मा से जुड़ा हुआ जो पवित्र ये विचार है, ये निर्णायक बुद्धि की अर्जुन की अपनी एक सुभद्रा है कि काश मैं भी आत्मा के साथ जुड़कर उसके सत्य को पाता, तो नाना योनियों में भटकती 84 लाख योनियों में जाने कितने 84 लाख घूमता ये जीव, एक बार मंजिल पे आता, ठहराव पाता और उस अनंत के सत्य को जानता जिसके बिना इसके भटकाव कभी स्थिर नहीं हो सकते। ये सुभद्र है और इस सुभद्रा का एक ही बेटा है, आप नाम बता सकते हैं उसको, क्या नाम है उसका? अभिमन्यु। अभिमन्यु का अर्थ ले ले, अभी नहीं दिया आपको। अभिमाने सम्मुख होना, अभिमाने सम्मुख होना, अभियान, हाँ, किसी के सामने होना, अभी अभी माने सम्मुख होना, उसके साथ जुड़ जाना, डूब जाना, ये अभी के अर्थ हैं। और मन्यु माने अग्नि, मन्यु माने ज्वाला, अग्नि। तो अभिमन्यु का अर्थ है जो अपनी ही ज्वालाओं में डूब जाए, ब्रह्म अग्नियों में अपने आप को यज्ञ कर दे, उसे संस्कृत में हम क्या कहेंगे? अभी मांगे तो आएगा जल मरे जो। कौन अपने बेटे का नाम जलमरा रखेगा? अभिमन्यु रखेगा। हाँ, तो इससे भी स्पष्ट है कि महाकवि बहुत गहरे मेरे भीतर कहीं मेरे ही खोए हुए सत्य को मुझ तक लाना चाहता है। ये बड़ा अद्भुत महाकवि है वेदव्यास, लेकिन हम इस तक कभी नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि हम फिलासफर हो गए, अध्यात्म नहीं जानते, और वो फिलासफी का रंग गुलामी के अंतरालों में इस कदर चढ़ा है हम पर कि हम अध्यात्म के महत्व को जानते ही नहीं है। फिलासफी में दो शब्द हैं, फाइलास और सोफास। अ लस्ट फॉर लव एंड नॉलेज इस फिलॉसफी, जिसे हिंदी में मैं कहूंगा तो बुद्धि विलास ही तो कहूंगा। और अध्य माने अराउंड, चहुं ओर, आत्मात्मन, मेरा मेरी आत्मा के सत्य के चारों ओर घूमना, मेरा अपने भीतर जाके अपने को कुरेदना, स्वयं को पाना, जीवन की इस पहेली के सूत्र को खोजना अध्यात्म है। दोनों शब्द एक दूसरे की पर्यायवाची नहीं है और एक दूसरे से परिभाषित नहीं हो सकते, लेकिन क्योंकि फिलॉसफी ही गुलामी के अंतरालों में आप पीढ़ियों से पढ़ते आए हैं, तो इसलिए अध्यात्म आपका लुट गया है और उसको फिलॉसफिक स्टैंडर्ड में ले लेते हैं कि हमने भजन गा लिए, हमने कीर्तन कर लिया, हमने कथा सुन ली, हमने पुण्य कमा लिया। अ सेल्फ डिसेप्शन। सत्संग का अर्थ था सत का संग करना, भजन कीर्तन माला ये सब, और साधना। साधना से आपका क्या मतलब है कि आपने भजन गा लिए? साधना से क्या मतलब है आपका कि आपने कीर्तन कर लिया? साधना से क्या मतलब है आपका कि आपने हवन यज्ञ कर डाले, व्रत कर लिए या तीर्थाटन कराए आप? साधना से आपका अर्थ क्या है? साधना का सीधा अर्थ था मन को साधना, मन को एकाग्र करना, न कि मनोरंजन करके मन को और भटकाना कि स्वामी जी फलानी कथा में ऐसे, फलाने में ऐसे, तो उसमें ऐसे, बोले इनके मन एकाग्र हो रहे हैं, उद्देश्य खोकर मन एकाग्र कैसे होगा? साधना का अर्थ है मन को साधना। घोड़े को साधते हो ना, रथ में सारथी अश्वों को साधता है ना, तो साधना का अर्थ है इन मन को साधना, एकाग्र करना, क्योंकि भटकता मन भटकती असंख्य योनियों का प्रतीक है तुम्हारा। क्षण क्षण बदलते तुम्हारे भाव और विचार, क्षण क्षण बदलती तुम्हारी धारणाएं, क्षण क्षण बदलती तुम्हारी इच्छाएं अतृप्तियां, ये दिखा रही हैं कि तुम योनि योनि भटकने निश्चित रूप से जा रहे हो, क्योंकि जो रिहर्सल कर रहे हो आगे वही मंच तुम्हें करने पड़ेंगे। इसलिए साधना का अति महत्व है, लेकिन साधना के अर्थ के अनर्थ मत करो। जिसका मन थोड़ी थोड़ी देर में बदलता है, अस्थिर रहता है, जिसका मन हर रंग के साथ रंग लेता हुआ गिरगिट की तरह भागता है, साधना उसका विषय नहीं हो सकती। जो हर इच्छा अतृप्ति के पीछे बौनी मानसिकता के साथ भाग रहा है, वो कभी ईश्वर नहीं पा सकता। उसे उन योनियों में भटकना पड़ेगा, जैसे भटकता मन है कल वैसे ही भटकती योनियां उसकी प्रतीक्षा रत है। आप सोचते हैं कि आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, भोजन नहीं करेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। भोजन ही आपका जीवन है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं होगा तो कोई काम आपका होगा ही नहीं, ऐश्वर्य नहीं है तो जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। तो आपको लगता है कि आप धन को खाते हैं, आप भोजन को खाते हैं, आप विषयों को खाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, वो व्यक्ति जो अभी मर गया उसके पास मकान भी है और उसके पास ढेरों गल्ला है, खाना है, सब कुछ है, उसके पास परिवार भी है, पुत्र पौत्रियां भी हैं, सब कुछ है उसके पास, उसके पास नाम और यश भी है, फिर वो क्यों मर गया? क्योंकि वो तो भोजन के सहारे जिंदा था, आप सब मानते हो इस बात को, क्योंकि वो पैसे के सहारे जिंदा था, उसके बिना आप टूट जाएंगे। तो बताओ, उसके पास सब कुछ था फिर वो क्यों मर गया? मुझे उत्तर दो। और एक ही उत्तर आएगा कि ना वो भोजन खा रहा था, ना वो विषय खा रहा था, ना वो पैसा खा रहा था, ना वो मकान खा रहा था, अरे वो उम्र खा रहा था। और ये जरा सा सत्य सारी उम्र तुम्हें समझ में नहीं आया और लौट लौट तुम उन्हीं जगहों पे फिर जा पहुंचे। पूछो अपने आप से, पूछो अपने आप से कि अगर वो रोटी खा रहा था, मिठाइयां खा रहा था, धन धान ऐश्वर्य खा रहा था, पैसा ना होता तो वो मर जाता, मकान ना होता तो वो जी ना पाता, अगर इन सबके सहारे वो जी रहा था तो सब था, पुत्र थे, परिवार था, नाम था, यश था, कारखाने थे, फैक्ट्रियां थी, भोजन भी उसके पास महीनों का भी रखा हुआ था, फिर वो क्यों मर गया? जाहिर है कि इन सब को खाने से वो जीवित नहीं था, वो तो उमर खा रहा था, उमर झिलाई थी उसको और उमर मार गई उसको। और कितने अंधे हैं हम कि तमाम उम्र सत्य को स्वीकार नहीं पाते हैं, अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं। झूठ कपट फरेब यही हमारा जीवन रह जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम अपनी सांसें खाते हैं, अपनी धड़कनें खाते हैं, प्रभु के द्वारा जीवन के दिए ये क्षण खाते हैं, और जब ये चुक जाते हैं तो हम मिट जाते हैं। और आज हम इसी को पढ़ना नहीं चाहते, आज हम इस सत्य को नहीं जानना चाहते, धर्म के नाम पर भी मनोरंजन करके अपने को धोखा दे लेना चाहते हैं और फिर उसी नींद मेघ में झूठ और कपट में जीना चाहते हैं। कितनी विचित्र बात है। जाग कर भी जागना नहीं चाहते हैं, जाग कर भी जागना नहीं चाहते हैं, आंखें बंद रखे हैं, गांधारी की तरह पट्टी बांधे हैं, खोलना नहीं चाहते हैं। ये बड़ा अद्भुत महाकाव्य है, हमारे जीवन का एक गहन दर्शन यह हमको देता है। अंधा वक्त काल धृतराष्ट्र है, धृत धातु है, धृत माने पकड़ना जकड़ना, राष्ट्र भूमंडल, भूमंडलों को पकड़ने जकड़ने वाला, ग्रहों को अपने पंजों में धारण करने वाला धृतराष्ट्र कौन है? काल है, समय है, और ये वैवस्वत मनु की संततियों में आ रहा है। और मनु कहते हैं 71 × 43,20,000 वर्ष बराबर एक मनु, 71 साल मनु की आयु है, और ये 14 मनु हैं जो क्रमबद्ध चलते हैं, वन आफ्टर एनदर, जैसे 64 संवत्सर चलते हैं। इट्स अ यूनिट ऑफ टाइम, समय की इकाई है। आदमी का बेटा आदमी होता है, शेर का शेर, गीदड़ का गीदड़, तो वक्त का बेटा धृतराष्ट्र क्या होगा? वक्त ही तो होगा। तो यहां अंधा काल धृतराष्ट्र है, स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति कि हम सब कोई जानते हैं, जो नहीं जानते थे वो भी अब जानते हैं कि हम सिर्फ उम्र खाते हैं और फिर भी गांधारी की पट्टी बांधे विषयों में भटकते रहते हैं। इस अंधे काल की पत्नी गांधारी है, स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति ही तो गांधारी है। और इस अंधे काल धृतराष्ट्र और गांधारी के 101 संतानें हैं, 100 बेटे हैं, एक बेटी है और एक पत्नी और है, उससे एक बेटा अलग है, युयस्सु है, वो अलग है, 100 कौरवों से अतिरिक्त है। हमने आपको विस्तार से बताया, पहले परिचय भी दिया इन पात्रों। और ये सिर्फ एक लंप से, एक मांस के लोथड़े से, एक पिंड से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि गांधारी के संतान नहीं होती, एक पिंड उत्पन्न होता है। मैं इसलिए ये दोहरा रहा हूँ कि बहुत से चेहरे फिर नए हो जाते हैं तो उनको थोड़ी सी भूमिका मिल जाए। तो अंधा काल धृतराष्ट्र, स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति गांधारी, और गांधारी के भी प्रसव में क्या होता है? एक पिंड होता है, उसी के जब टुकड़े करके घड़ों में बंद किए जाते हैं तो एक घड़े से दुर्योधन, दूसरे से दुशासन आदि प्रकट होते हैं। तो ये कौन है? इस सिर रूपी पिंड से, ये जो आपके सबके कंधों के ऊपर रखा हुआ है, वक्त और स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति के कारण उत्पन्न 101 अतृप्तियां ही तो कौरव हैं जो आपको जिंदा नोच के खाते हैं। और आज पांडु नंदनों को और इस पांडु शरीर को जीने नहीं देते हैं, अर्थात मैं ही मेरा शत्रु हो जाता हूं, कोई दूसरा मुझे क्या मारेगा, मैं अपने से ही बच जाऊं पहले। और अपने को मारने वाला सोचता है कि वो दूसरों के साथ भी ईमानदार है। जो अपने साथ इतना विश्वासघात करता है वो सगा किसका है? ये महाकाव्य एक अंधा धृतराष्ट्र और आंखों पे पट्टी बांधने वाली गांधारी को लाकर हम सब की पट्टियां खुलवाने का प्रयास करता है, हमें लौट अपनी आंखों तक आने की राह देता है। ये वो महाकाव्य है। और इसी काव्य में जरासंध को भीम ने मारा है, जरासंध का हमने परिचय लिया है जो अधूरा है। यहां पर जरासंध को क्यों मारा, जरासंध कौन है, तो इसलिए हम पहले थोड़ा सा इस कथा का, कृष्ण की कथा को भी थोड़ा थोड़ा करके साथ लेते चलेंगे, नहीं तो इस महाकाव्य का आनंद जाता रहेगा। जैसा कि बताया, राजसूय यज्ञ का अर्थ राजाओं को पराजित करना या लांछित करना नहीं है, या उन्हें गुलाम बनाना नहीं है, क्योंकि गुलाम बनाना भारत के रक्त में, संस्कृति में नहीं है। त्रेता युगीन राम, लंका को जीतने के बाद गुलाम नहीं बनाते हैं, उसे स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर विभीषण को बिठा के लौटाते हैं। और वो त्रेता युग था, और कलयुग में भी भारत की सेनाएं बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करके लौटाती हैं, गुलाम नहीं बनाती हैं। किसी को गुलाम बनाना, हम अमानवीय बात मानते हैं। तो इसलिए जो राजसूय यज्ञ अथवा सुमेध यज्ञों की कल्पना है, ये बाद में दूसरी संस्कृतियां जो कंट्रीज को गुलाम स्लेव बनाती थी उनकी देखा देखी यहाँ भाष्यकारों ने भी उड़ा दिया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। राजसूय यज्ञ का अर्थ है राज माने ज्योति और सूय माने उत्पन्न करना, कि मैं ज्योतियों की उत्पन्न करने की राह चला, आज से साम्राज्य नारायण का मैं निमित्त हूं। और ये राजसूय यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति करता था, आपके सारे पूर्वज करते थे, मैं कैसे कहूं कि आप उन्हीं के वंशज हैं, अब नहीं करते। कि गृहस्थ के बाद प्रत्येक व्यक्ति 12 वर्ष का वानप्रस्थ लेता है राजसूय यज्ञ करता हुआ। तो राजसूय यज्ञ करने से पहले वो अपने सभी बंधु बांधवों को, बिजनेसमैन है तो सारे व्यवसायियों को बुलाता है, राजा है तो सभी राजाओं के पास अपना संकल्प भेजता है कि महाराज मैं राजसूय यज्ञ करने जा रहा हूं, राज सत्ता इसके मद से मैं उपराम हो रहा हूं, मैंने आत्मा की राह ले ली, लेने जा रहा हूं, आपको सूचित कर रहा हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, यज्ञ का अंशदान दें, मैं आपको अपमानित करने नहीं आ रहा हूं, केवल आपका आशीर्वाद लेने आया हूं कि जो मैं राजस्वी यज्ञ कर रहा हूं उसमें अंश दे दें, मुझको थोड़ा सा दे दें, और आप पधारे मेरे यज्ञ की शोभा बने, परंतु हो सकता है हम दोनों साम्राज्य पीछे कई बार लड़े हैं, हो सकता है आपके पास कोई संकल्प बाकी हो, कोई बदले की इच्छा हो, तो महाराज समय है, निपट लें। क्योंकि राजसूय यज्ञ करने के बाद तो हम निमित राजा होंगे, क्योंकि राज्य की भावना से हम उपराम हो रहे हैं। द मेटीरियल, द बिल्डिंग, द हाउस, द फैमिली, आई मेंटली डिस्कार्ड। इसलिए व्यवसाय भी कहता था, हो सकता है आपकी कोई रकम फंसी रही हो या आपके मन में कोई मेरे प्रति भाव हो, जो लेना देना हो वो भी कर लो, क्योंकि मैं राजस्वी यज्ञ करने जा रहा हूं। 12 साल मैं अध्यात्म की राह अपने आप को खोजूंगा, अपने भीतर बैठूंगा, अपने भीतर की गहराइयों को जानूंगा, और फिर 1 साल अद्वैत अज्ञातवास करता हुआ 18 दिन का महाभारत लड़ता अग्निवेश हो जाऊंगा, अश्वमेध यज्ञ करता मैं अग्निवेश हो जाऊंगा। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ है अ माने रहित, श्व माने अतीत, अतीत से रहित अश्व आत्मा को कहते हैं, क्योंकि घोड़ा तीव्रगामी होता है इसलिए तुरक का नाम भी अश्व है, लक्षार्थ है यहां। लेकिन क्योंकि अश्व ने घोड़ा होता था तो बोले घोड़ा मारते थे, घोड़ा दौड़ाते थे, ऐसा नहीं। अश्वमेध, मैं आत्मा में मेध करने जा रहा हूं, मैं आत्मा से अद्वैत करने जा रहा हूं, अर्थात मैं चक्रवर्ती सम्राट होने जा रहा हूं। क्योंकि जब तक राजा अश्वमेध यज्ञ नहीं करता उसे हम चक्रवर्ती सम्राट नहीं मानते। तो आपने सोचा सब राजाओं को हरा लेता है, ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट किसको कहते हैं, जिसका कोई भी शत्रु नहीं हो। आप सारे राजाओं को भी जीता हो तो शत्रु तो बने रहेंगे ना। सन्यासी ही चक्रवर्ती सम्राट होता है। मैं सन्यास को जा रहा हूं क्योंकि कल सब में मैं एक ब्रह्म देखूंगा। मैंने 12 वर्ष का वानप्रस्थ और 1 वर्ष का अज्ञातवास किया है, मैंने क्षण क्षण मांझा है स्वयं को, मैं पूरी तरह से योग में स्थित हो चुका हूं। तो आज मैं सभी रास्तों से उपराम हो रहा हूं। यदि आपके कोई संकल्प हो तो आप आज पूरे कर लेना, क्योंकि यज्ञ के बाद तो मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा और हत्यारे में भी नारायण देखूंगा। आप मेरी हत्या भी करोगे तो भी मैं आप में राम ही देखूंगा, अपमान तो आपका फिर भी नहीं कर सकता। तो मुझे मार के भी आप ही मरोगे, तो कल मैं सम्राट हो जाऊंगा, चक्रवर्ती। और ये परिपाटी आज भी है, इसीलिए सन्यासी के विषय में कोई भी बात कहने से पहले हमारी अंतरात्मा हमें कचोटती है कि सोच के बोलो, क्योंकि जरा सी भूल के भारी परिणाम हो सकते हैं, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ तुम जाओगे। क्योंकि वो उसे आज भी हमारी संस्कृति चक्रवर्ती ही मानती है। तो इस प्रकार ये यज्ञ होते हैं, तो राजसूय यज्ञ होने को है। और उसी के लिए कहा कि वो यज्ञ का अंश भी नहीं देगा और वो युद्ध के लिए ललकारेगा, तो अच्छा है कि जरा सन से पहले ही निपट लिया जाए। तो कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों जाते हैं और भीम के साथ उसका युद्ध होता है और जरासंध अपनी ही संधियों पर मारा जाता है। बताया था ना कि जरासंध 2 टुकड़ों में पैदा होता है और हम सब जरासंध हैं, 2 टुकड़ों में जीते हैं। मन करता है ईश्वर से जुड़े, विषय हैं बाहर ले जा रहे हैं, तो जीवन संधियों पर ही जिया जा रहा है। और जरासंध कहां मरता है, अपनी ही संधियों पर मरता है, उसे कोई नहीं मारता है। काश ये बात हम समझ पाए। तो साधना के द्वारा मन को एकाग्र करें, क्योंकि एकाग्र मन आयु नहीं खाता, आयु बढ़ाता है, और चंचल मन उम्र को खाता है, तेजी से घटाता है। यही एक स्वस्थ निरोग और दीर्घायु का रास भी है, रहस्य भी है। क्योंकि जिसका मन उम्र को नहीं चाटता उसकी उम्र तो सहज ही बढ़ जाती है। और हम हैं कि इस मन को साधना नहीं चाहते हैं, भजन गा करके भगवान पे एहसान लादना चाहते हैं। भूल जाते हैं कि परमेश्वर इसीलिए लीला करने आया था कि मेरे बच्चों लाइफ के अल्फाबेट पढ़ो और पास होके दिखा दो, तुम मंजिल से दूर नहीं हो। और यही कृष्ण की कथा है, क्योंकि जरासंध को हमें वहीं से लेना पड़ेगा। आज से 6000 वर्ष पूर्व इस देश पर दो विपरीत संस्कृतियों के साम्राज्य थे, एक सुर कहलाती थी और दूसरी, और इनके अधिपत्य में केवल भरतखंड ही हो ऐसा नहीं है, इनके अधिपत्य में सारा भूमंडल था। सुर और असुर दो संस्कृतियां हैं, दोनों के पास साम्राज्य है, और इनमें किसी के सींग नहीं है जैसे अक्सर असुरों और दैत्यों के आप देखते हैं ना, ऐसा नहीं है। ये दो विचारधाराएं हैं, जैसे आज कांग्रेस ले लो, कम्युनिस्ट ले लो, अभी तो बहुत सारी हैं, हाँ, तो इसी प्रकार दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, है ना। इसे थोड़ा सा हाँ एकेडमिक लेवल पर भी हम ले लें, जिससे स्पष्ट हो जाए तो मन के भ्रम मिट जाए। गंभीर अतीत में इन दोनों संस्कृतियों को का प्रतिपादन करने वाले दो सगे भाई हैं, और एक ही गुरु के शिष्य हैं हिमालय में। ये दोनों जब गुरु से दीक्षित होकर के शिक्षा के उपरांत वितस्ता नदी के किनारे आए। अब वितस्ता नदी कौन सी है, उसकी भौगोलिक अवस्था क्या है, उसके विषय में शायद हम बहुत अच्छे से न बता पाए, लेकिन लगभग सभी इतिहासकारों का मानना है कि दरियाए सिंध का नाम ही किसी युग में सिंधु नदी का नाम वितस्ता है। तो दोनों जब वितस्ता के किनारे आए, हिमालय से उतरते हुए उधर ही उसी दुर्गम मार्ग से उतरे, तो दोनों आपस में लड़ पड़े। एक ने कहा कि गुरु ने जो भी ज्ञान दिया, जो कुछ उन्होंने कहा है मैंने स्वीकार तो किया है, लेकिन मेरा अंतर नहीं मानता उसे, मैं उनके द्वारा दिए ज्ञान में भरपूर संदेह रखता हूं। दूसरे ने कहा यदि तुम्हें संदेह था तो तुमने उनके सामने अपने संदेह रखकर उनका निराकरण क्यों नहीं किया। कहा जब संदेह ही भरपूर हो तो उनको गुरु के सामने रखना तो उनका अनादर करना है, इसलिए मैंने नहीं रखे। तुम कहो तो हम और तुम दोनों आपस में इस विषय पर शास्त्रार्थ कर लें, विचार कर लें, चर्चा कर लें, तो हम दोनों अपने संदेहों को दूर कर सकते हैं। दूसरे ने कहा कि मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, चलो तुम अब बताओ तुम्हारे संदेह क्या हैं। तो कहा पहले सीमाओं की चर्चा कर लें, आधार की चर्चा कर लें, बेसिक बात करते हैं कि इस सृष्टि को किसने बनाया। कहा परमेश्वर ने बनाया। कहा इसे तुम भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, दोनों ने स्वीकार किया। फिर कहा अच्छा ये बताओ कि ईश्वर की लिखी किताब कौन सी है, ये भोजपत्र जो हमारे साथ है क्या ये ईश्वर की लिखी किताब है। तो उसने कहा नहीं, दोनों ने माना कि ये किताब नहीं है, ये मूल पाठ नहीं है, प्रकृति ही मूल धर्म ग्रंथ है जिसे वो स्वयं आत्मा होकर लिखता निरंतर है, यही वो किताब है, यही मूल पाठ है, और संपूर्ण जीवंत उसके अक्षर हैं, और आज भी वो हर सांस हर क्षण वही लिख रहा है। इसे दोनों ने माना, यहां भी उनका मतभेद नहीं हुआ। उसके बाद उसने कहा कि परमेश्वर ने ये सृष्टि क्यों की, इसी पे दोनों लड़ गए। एक ने कहा कि मैं मानता हूं कि ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई, जो कुछ बनाया वो पुरुष के लिए बनाया, क्योंकि पुरुष ही उसका उत्तराधिकारी है और स्त्री भी भोग्या है। कहा कि क्या उस ईश्वर को तुम उसके भीतर नहीं देखते। कहा नहीं देखता हूं, वो अन्यत्र है, वो असुर कहलाया। सुर माने देवता, सुर माने ईश्वर। देवत्व सब में नहीं है, सब देवत्व से हीन है, देवत्व अन्यत्र लोकों में रहता है। तो ये वाद क्या कहलाएगा? असुरवाद। When you say you believe God other than yourself, तो इस थॉट को हम क्या कहेंगे? ये असुरवाद है। अब जरा अपने अपने से पूछ लो कि ना घर के हैं ना घाट के, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं। यही नहीं मालूम है कि हम सुर विचारधारा में हैं अथवा हाँ बीच ही में कहीं टंगे हुए। सका मैं मानता हूं कि वो मुझसे दूर है, इसीलिए तो कहता हूं कि नारी भी भोग्या, अवीर भोग्या, वसुंधरा, जो कुछ है वो सब भोगने के लिए। उसने कहा कि तुम पहले दृष्टिपात करो और देख कर बताओ कि इस किताब में तुम क्या पढ़ते हो। दूसरे ने प्रतिरोध किया तो उसने कहा मैं देखता हूं उन वादियों में, इन नदियों को देखता हूं, पेड़ पौधों को देखता हूं, पशु पक्षियों को देखता हूं, और वहां पनघट पर पानी भरती हुई औरतों को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे पिता ने ये सब कुछ मेरे भोगने के लिए, आनंद के लिए बनाया है कि मेरे बेटे जा इन सब को एंजॉय कर, ये सब मैंने तेरे लिए बनाया है, तू इन्हें भोग। उसने कहा कि औरत को भी बोले हाँ, इसमें भी मैं ईश्वर को नहीं देखता, वो तो अलग है, ऊपर है, आसमानों पर है। कहा अब तू देख के बता तू क्या कहता है। उसने कहा कि मैं देखता हूं भीतर अपने कि आज भी वो मेरे जूठे भोजन को आत्मा होकर खून में बदल रहा है, वो आज भी शबरी का राम बना है और उसी की दया से एक एक सांस एक एक क्षण है, जिससे धड़कन है जिससे क्षण है, मैं कैसे कहूं कि मैं उससे अलग हूं और वो मुझ में नहीं है। और मैं भी देखता हूं इन पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, इन जीवधारियों को, तो मुझे लगता है कि परम पिता परमेश्वर ने ये सारा बाग बनाया और मुझे माली बना के भेजा कि मेरे बेटे जा, जिस बाग को मैं बना रहा हूं तू मेरा पुत्र बन, उस बाग को संवारता चल, सबकी सेवा कर और मेरा आशीर्वाद का उत्तराधिकारी हो, मेरा पदवा, मेरे स्थान पर। तो प्राणी मात्र की सारी कुदरत की सेवा के लिए मैं मानता हूं कि पुरुष को बनाया गया है और नारी भी पूज्य है, वो भोग्या नहीं हो सकती। और मैं मानता हूं कि वो प्राणी मात्र में वो सुर वो देवत्व समाया हुआ है, इसलिए एक सुर कहलाया, और जिसने माना कि वो किसी में नहीं है वो असुर कहलाया। इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं, अपने अपने थॉट है। अब कोई कम्युनिस्ट विचारधारा का है तो कोई कांग्रेसी विचारधारा का है, तो इसमें कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। और इस प्रकार ये दो स्कूल ऑफ थॉट बने। असुर स्कूल ऑफ थॉट के जो साम्राज्य हैं वो गुलामों खरीदते हैं, बेचते हैं, बंदी बनाते हैं, पैसा दे करके खरीदते हैं, डकैतों से खरीदते हैं, और उनको गुलाम स्त्रियों और पुरुषों को बेचना भी उनका एक व्यवसाय है। और असुर धर्म में चोरी से उठा ले जाना, अंधेरे में हमला कर देना, विश्वास करके विश्वासघात करना, वो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, वो उनका सिद्धांत है। सुर विचारधारा प्राणी मात्र की समर्पित सेवा को अपनी राह मानती है, और ये संस्कृतियां फिर आपस में टकराती रहीं, इनसे इतिहास रंगे गए, और ये विचारधाराएं बहुत से प्रदेशों में बहुत बहुत प्रकार से फैली, बड़ी हुई, फिर इनकी उप संस्कृतियां हुई दैत्य, और इस प्रकार इनकी उपजातियां हुई, और इसी प्रकार सुर जातियों से हटकर गंधर्व, यक्ष और किन्नर जातियां भी हुई, हाँ, जिनकी ऐतिहासिकता को नकारा नहीं जा सकता। तो ये स्कूल ऑफ थॉट थे जो आपस में लड़ते भी थे, जुड़ते भी थे। असुर स्कूल ऑफ थॉट में स्त्री को कोई अधिकार नहीं है, धर्म स्थान तक भी जाने का उसको हक नहीं। और सुर विचारधारा में जब तक ये मंदिर में नवदुर्गा बन के ना बैठे, वो मंदिर क्या होगा, उसकी पूजा क्या होगी। तो ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट अपने हिसाब से बढ़ते चले गए, अपनी अपनी मान्यता से चले। कंस असुर विचारधारा का है और महाराज उग्रसेन सुर विचारधारा के। हमारी कथा यहीं से आगे बढ़ती है, क्योंकि इतिहास को भी हम लेके चलेंगे कि जिससे आपको लीला भाग और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दोनों एक साथ मिलती चले, है ना, जिससे आपको लगे कि ये कथा, ये नहीं कि अपने भीतर हम ईश्वर ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब इतिहास में ये कथाएं नहीं हुई, नहीं हुई, उन्हीं के द्वारा, उन कथाओं का उद्देश्य था हम अपने भीतर के अक्षर भी पढ़ें। तो महाराज उग्रसेन के एक बालक है, बेटा है, जिसका नाम कंस है। कंस बहुत ही अच्छा लड़का है, बड़ा सुशील है, मथुरा में जन जन की आंखों का तारा है, किशोर है, छोटा है, अति सुंदर है। सारी जनता कुमार कंस को बड़े प्यार से देखती है और उस पर गर्व करती है, इतना अच्छा लड़का है। उसी समय काल यमन से मिल करके जरासंध मागध राज लौट रहे होते हैं, तो जब वो मथुरा के समीप से गुजर रहे होते हैं तो उस समय दोनों आपस में संबंधी भी हैं, महाराज उग्रसेन भी और जरासंध भी, तो वो उनका आतिथ्य करते हैं, तो सेना के साथ पड़ाव डालते हैं। चोर बेटा कंस भी जाता है। कंस को देख करके महाराज जरासंध उस पर मोहित हो जाते हैं और वो महाराज उग्रसेन के सामने एक प्रपोजल रखते हैं, कि महाराज मेरी दो बेटियां हैं, मैं चाहता हूं कि वे दोनों आपकी पुत्र वधुएं बने, मैं कंस की पत्नियों के रूप में उनकी कल्पना करता हूं, तो मेरी इच्छा है कि आप अपने बेटे की शादी मेरी दोनों पुत्रियों के साथ कर दो। तो महाराज उग्रसेन उत्तर देते हैं कि महाराज जरासंध मेरी बातों का अन्यथा न लीजिएगा, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि मैं सुर विचारधारा में मेरी आस्था है और नारी को मैं पूज्य मानता हूं, तो इसलिए वो बेटियां हैं, कोई भेड़ बकरियां तो है नहीं कि जिसके चाहे आप गले हांक दें। यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मुझे आपत्ति नहीं है, आप स्वयंवर की घोषणा करें, मैं कंस को भेज देता हूं, वे स्वेच्छा से वरमाला पहना दें, तो कंस आपका हुआ, बेटियां मेरी हुई। तो इस पर जरासंध उग्र हो गए, कहने लगे आप जानते हैं कि मैं असुर विचारधारा का हूं और मैं असुर राज हूं, मैं नारी को इतनी स्वच्छंदता देने में विश्वास नहीं करता, आज यदि मैं अपनी बेटियों के स्वयंवर की घोषणा करूंगा तो मैं सम्राट हूं, कल तो सारे साम्राज्य में यह कुरीति फैल जाएगी, तो ये मैं कैसे होने दूंगा। ये नहीं हो सकता है। तो उनका महाराज किसी के साथ अन्याय हो ये उग्रसेन भी तो नहीं देख सकता, जब तक वो स्वेच्छा से ग्रहण न करें, मेरे लिए भी ये संभव नहीं है, तो लगा कि तलवारें खींच गई इसी इशू पर। तो मंत्रियों ने सुहृद जो थे साथ गए थे और जरासंध के साथ भी जो उनके मित्रगण थे, राजा थे, सब ने बीच बचाव करके समझौता कराया, क्योंकि दोनों लड़ने पे आमादा हो गए कि चलो ऐसा करते हैं कि बात आपकी भी रह जाए और महाराज आपकी भी बात रह जाए, युवराज कंस को इन्हीं के साथ भेज देते हैं, ये वहाँ कुछ काल तक रहेंगे और अस्ति और प्राप्ति यदि इन्हें पसंद करेंगी तो विवाह हो जाएगा और ये लौट आएगा। और जब सबने ये योजना सुनाई तो महाराज उग्रसेन मान गए। और युवराज कंस जरासंध के साथ मागध राज के साथ भेज दिया गया। असुर संस्कृति में कोमल बाल्यावस्था का प्रभाव पड़ा कि जहाँ सारा प्रदेश जो कुछ भी है युवराज के भोगने के लिए है वो श्रृंख उदंड चरित्रहीन लंपट और आवारा हो गया। वो भूला जनता की आंखों का तारा उस असुर संस्कृति के, कहते नहीं सत्संग उबारता है तो कुसंग डुबाता है, तो उसकी सारी मनोवृत्तियां उस अवस्था में बदल गई। और एक समय के साथ जब वो अस्ति और प्राप्ति का पति बनकर लौटा, सारा मथुरा साम्राज्य सजा कि उनका युवराज लौट रहा है, लेकिन उसके नगर में प्रवेश करते ही सबके चेहरे उतर गए, कह रहे ये तो कोई असुर राज आया है। अब किसी की भी बहन बेटी की इज्जत नहीं है, सारी मथुरा संतरस्त हो गई। और जब जरासंध के पास से लौटा कंस, तो उसके साथ असुर सेनाएं भी हैं, मायावी असुर हैं, उस सारे सेनाओं के साथ वो लौटा है, और महाराज उग्रसेन भी बूढ़े हो चुके हैं, उनमें साहस नहीं है उसका सामना करने का। तो ये दो संस्कृतियों के टकराव है, जरासंध के साथ ही असुर संस्कृति में पगा हुआ है शिशुपाल भी, जो दूसरा पात्र है। केवल परिचय दे रहे हैं, कथा का विस्तार बाद में करेंगे। शिशुपाल की कथा यह है कि ये कृष्ण की बुआ का बेटा है, दूर का रिश्तेदार है ये भी। जब शिशुपाल उत्पन्न हुआ तो उसके मस्तक पर एक विकृति थी, तो उसका चेहरा बड़ा भयानक था। उस समय ज्योतिषियों ने बताया था कि जिसको देखते ही इसकी विकृति अपने आप गिर जाएगी, वही इसका वध करेगा। तो एक बार कृष्ण और बलराम मिलने के लिए गए, तो बलराम तो अभी बाहर ही थे, कृष्ण उनसे मिलने गए, प्रणाम करने गए, तो शिशुपाल ने इनकी तरफ देखा तो उनकी वो विकृति शिशुपाल के माथे से गिर गई। तो वो समझ गई कि कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल को मारा जाना है, तो वो कृष्ण से के सामने रोने लगी और कहा कि तुम मुझको एक वचन दे दो कि तुम इसका कभी वध नहीं करोगे। तो उसने कहा कि ऐसा वचन तो कोई भी नहीं दे सकता, या तो ये वचन दे कि कभी कोई अधर्म नहीं करेगा, मेरे प्रति कभी उपेक्षा नहीं रखेगा, तो वो तो आप इससे ले नहीं सकती। तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं 108 इसकी गलतियां माफ करूंगा और फिर नहीं करूंगा। कृष्ण तो लौट गए, लेकिन धीरे धीरे मागध राज के प्रभाव में आकर के शिशुपाल ने जब साम्राज्य पाया तो वो भी प्रजाजनों की लड़कियों को उठाना, बेचना, हरम सजाना, और उनको लोगों को भी जिनको खरीदना उनको गुलाम बना करके दूसरे दूसरे देशों में भेज देना, ये उसकी वृत्ति हो गई। और उसी की बगल में एक और राज्य है, थोड़े भौगोलिक स्थिति भी जान लें, ये है विदर्भ राज्य। शिशुपाल और विदर्भ के राज की सीमाएँ आपस में जुड़ी हुई हैं। विदर्भ राज वही है जो आज भी विदर्भ का इलाका है, महाराष्ट्र में का जो हिस्सा है, हाँ कौंडिन्यपुर वहाँ की नगरी है, और जो कुल देवी हैं वो अंबावती हैं, जिसका अब अमरावती नाम पड़ा है, और कौंडिन्यपुर में तो अभी भी सब अवशेष पड़े हैं, बीहड़ हैं, जंगल हैं। तो एक छोटा साम्राज्य है। जो विदर्भ राज है उनका नाम है भीष्मक। महाराज भीष्मक के दुर्भाग्य से ये टीवी सीरियलों में वो बिना सोचे समझे सब उछाल देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उसको स्पष्ट करते चले आपको। उसकी ऐतिहासिक मतलब वो ना इतिहास पढ़ा रहे हैं ना अध्यात्म पढ़ा रहे हैं, जाने क्या पढ़ा रहे हैं, शायद ही वो भी नहीं जानते कि क्या पढ़ा रहे हैं, अथवा खाली पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। जो भी है, महाराज भीष्मक की पत्नी नहीं है, उनके दो बेटे हैं और एक बेटी है। बेटी का नाम रुक्मिणी है, रुक्मिणी है, और बेटे का नाम है रुक्मी, और छोटे बेटे का नाम है रुक्मक। और क्योंकि रुक्मी जो है, जो बड़ा बेटा है, वो शिशुपाल का दोस्त है और जरासंध के प्रभाव में है, और वो भी हुई जो भी अनर्गल कार्य है वो भी अब साम्राज्य में विदर्भ राज की से परोक्ष में कर रहा है, लेकिन गुप्तचरों के द्वारा विदर्भराज को सब मालूम है और ये भी मालूम है कि रुक्मणी के पीछे शिशुपाल पड़ा हुआ है, तो उन्होंने रुक्मणी को अपने पास नहीं रखा है, अपने गुरु की बेटियों के साथ उसे अंबावती में रखा हुआ है। ये परिदृश्य है वहां का। और जब भगवान श्री कृष्ण का जो है 11 वर्ष की आयु में ये जाते हैं सांदीपनी ऋषि के यहाँ पढ़ने के लिए, उस समय में 11वें वर्ष में जाते थे क्योंकि 10 वर्ष का समापन था, 11वें वर्ष का उदय था जब उन्होंने कंस को मारा मथुरा में आकर वृंदावन से, और उसके बाद वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए सांदीपनी ऋषि के यहाँ भेज दिए गए। वो युवराज सुशोभित हुए, बलराम जो थे वो वसुदेव के साम्राज्य के युवराज हुए, और कृष्ण को महाराज उग्रसेन ने अपना युवराज घोषित कर दिया, गोद ले लिया इनको, और ये दोनों सांदीपनी ऋषि के यहाँ पढ़ने गए। वहाँ से जब कृष्ण लौटे तो जरासंध के साथ इनके 17 आक्रमण हुए और 17 बार इन्होंने जरासंध को पकड़ा और इसे छोड़ दिया। और छोड़ने का भी कारण था कि जब कृष्ण का राज्याभिषेक हो रहा था उस समय दोनों मामियाँ अस्ति और प्राप्ति इन्हें आशीर्वाद देने के लिए गुप्त रूप से आईं, और आकर के इन्होंने कृष्ण से कहा कि हम तुमसे आज एक भिक्षा ले रहे हैं, तुम सिंहासन पर बैठे हो। तो कहा क्या कि वासुदेव तुम हमारे पिता की हत्या नहीं करोगे क्योंकि तुम जानते हो हम असुर साम्राज्य की सम्राट की बेटियां हैं और असुर साम्राज्य और असुर संस्कृति में रहती हैं, पति हमारा मारा जा चुका है, यदि पिता भी मार दिया गया तो हमें किसी के हरम में दासी बन के रहना पड़ेगा, तो तुम उनकी छाया हमारे जीते जी नहीं हटाओगे। हम कृष्ण झोली फैलाकर तुमसे भीख मांगते हैं, हमारे पिता उद्विग्न हैं, वो तुम पर आक्रमण करेंगे और हम ये जानते हैं कि वो तुमको जीत नहीं सकते, उन्हें परास्त ही होना पड़ेगा, तो किसी भी अवस्था में तुम उनका वध नहीं करोगे। तो कृष्ण ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उसको कभी नहीं मारूंगा और मेरे सामने बलराम भी उनका वध नहीं करेगा, मैं बलराम को भी उनकी हत्या नहीं करने दूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। और तब वो आशीर्वाद देके गई और उसके बाद जरासंध ने उद्विग्न होकर 17 बार मथुरा पर आक्रमण किए, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में है। और 17 बार वो युद्ध में हारा और हारने के बाद कृष्ण ने उसे बंदी बनाया और सम्मान के साथ छोड़ दिया। हर बार बलराम कहते भी रहे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो कहा कि दाऊ भैया मुझे इनको अभय देने दो, और बलराम कृष्ण की बात कभी टालते नहीं हैं। और इस बार हर बार जरासंध बचते रहे। 18वीं बार काल यवन के साथ मिल करके इन्होंने कृष्ण का मथुरा साम्राज्य पर आक्रमण करने की सोची, लेकिन इसी बीच कृष्ण ने देखा कि वो मथुरा में बैठ करके बंदी लड़कियों को और गुलामों को जो शिपमेंट हो रहा था जहाज़ों के से ले जाते थे तो उनको रोक नहीं पा रहा था, इसलिए उसने सागर के किनारे द्वारिकाओं की कल्पना को साकार कर दिया। और जब द्वारिका खाली हो चुकी थी उस समय इनको सूचना मिली कि वो दोनों यहाँ आक्रमण करने आ रहे हैं, जबकि सारी सेनाएं भी लगभग आधी से ऊपर सेनाएं भी द्वारिकाओं में पहुँच चुकी थी और कृष्ण और बलराम भी रास्ते में थे, तो इन्होंने द्वारिका बिल्कुल खाली थी, तो ये जब आगे बढ़े तो प्रवर्षण पर्वत के समीप इन्हें कालयवन की सेनाएं बढ़ती हुई दिखाई पड़ी, तो यहाँ कालयवन कृष्ण के हाथों मारा गया और भगवान द्वारिकाधीश सुशोभित हुए, द्वारिकाएं सजाई गईं, द्वारिका एक नहीं थी 100 थी। आज भी जो 100 राष्ट्र कहते हैं जिस इलाके को, वहां 100 द्वारिकाएं थी, अर्थात एंट्रेंसेस थी, द्वारिका समझते हैं द्वार माने गेट, तो ये वाच पोस्ट बनाए गए थे जहां 100 क्षत्रिय राजा कृष्ण की सुधर्मा सभा के ही अधीन वाच करते थे कि कोई भी कोई गुलाम को यहां से भारत से बाहर न ले जा सके। पुरी से शिपमेंट करता था मागध राज, जो सूर्य मंदिर है जिसे आज आप कहते हैं, ये कभी उसका गुलाम बेचने का केंद्र था, आमोद प्रमोद का अड्डा था। और सुर को सुर संस्कृति सूर्य को सुर कहती है और असुर संस्कृति भी सूर्य को असुर राज कहती है, बात है कि तो इसलिए वो सूर्य मंदिर का होने का अर्थ ये नहीं कि वो आप ही की संस्कृति का था। इसी प्रकार खजुराहो भी, क्योंकि असुर भी शिव को मानता था, असुर भी, क्योंकि भेद केवल व्यवस्थाओं और मान्यताओं के थे। और बाद में कथाओं में, उपन्यासों में ये भेद बढ़ाए गए, और कथाएं तो फिर एक नहीं सौ होती हैं। क्यों? क्योंकि सत्य एक ही होता है और उसकी वास्तविकताएं अनेक हो जाती हैं। देखिए एक उदाहरण देते हैं अपनी इस बात को स्पष्ट करने की, कि कल्पना करें आश्रम के गेट पर एक तेज गाड़ी दौड़ती हुई जब आगे बढ़ी तो उसने एक लड़के को कुचल दिया और वो बालक मर गया। यहां सत्य एक है कि तेज दौड़ती हुई गाड़ी ने एक लड़के को कुचल के मार डाला, बोलो सच तो एक है। लेकिन वहां खड़े 20 लोगों से जब आप पूछेंगे कैसे हुआ तो 20 कहानियां तुरंत सुना देंगे। तो ट्रूथ इज वन बट द फैक्ट्स हैव बिकम 20 देन एंड देयर। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार पौराणिकों में, कथाओं में, उपकथाओं में फिर इनके विस्तार होते चले गए, जबकि उनका ना आध्यात्मिक उद्देश्य है और ना ऐतिहासिक पर्पस है, और हमारे टीवी सीरियल वाले उन्हीं को लिए चल रहे हैं, हाँ, जिनका ना इधर कोई काम है ना उधर कोई काम है। तो इस प्रकार उसने द्वारकाएं बसा दी। तो 18वीं बार का जो युद्ध था वो कृष्ण और का के साथ जरासंध का हुआ ही नहीं, और वो द्वारिकाधीश सुशोभित हुए। लेकिन क्योंकि कृष्ण अपने काल में, मैं केवल थोड़े थोड़े ले रहा हूँ, जिससे कि हमारी इस कथा में भी, हालांकि वहाँ महाभारत महाकाव्य में तो कृष्ण का चरित्र भीष्म से गवा दिया है उन्होंने, है ना, तो भी मैं उसको संक्षेप में लेके चल रहा हूँ कि जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उस कथा का विस्तार अलग से करेंगे। कि जब कृष्ण ने बाल्यावस्था में अस्त्र धारण किए थे तो उनका स्लोगन था कि हम सब निरीह और सताए हुई प्रकृति की रक्षा के लिए, अबलाओं की रक्षा के लिए अस्त्र और शस्त्र धारण करेंगे, हम साम्राज्य के लिए अथवा मट्टी के लिए कभी युद्ध नहीं करेंगे। और उसने जीवन पर्यंत ऐसा नहीं किया, उसने कभी ऐसा नहीं किया। और उसका ये जो स्लोगन था वो सारे भूमंडल पर आंधी तूफान की तरह लोकगीतों और लोक नायकों के द्वारा गाया जाता था कि हम केवल निरीह और सताए हुए की रक्षा के लिए और असहाय अबलाओं की रक्षा के लिए और पशु पक्षियों की रक्षा के लिए हम अस्त्र उठाएंगे, जो कुदरत को तबाह करेगा हम उसे जीने का हक नहीं देंगे, उसे मार देंगे, हम कोई राज्य नहीं मानेंगे, किसी राज्य की सीमा को नहीं मानेंगे। ये कृष्ण का कहना था कि जब जब कोई असुरत्व निरीह पशु पक्षियों को और इस प्रकृति को तबाह करेगा हम उनको तबाह कर देंगे। और उस बच्चों ने, बालकों ने जब अपनी फौज बनाई और ये विचार लेकर के वो गांव गांव घूमे तो उन्होंने बड़े बड़े असुर साम्राज्य ध्वस्त कर दिए, कंस गिरा और बहुत से असुर राजाओं का उन्होंने मिटा के रख दिया बाल्यावस्था में। तो ये बात इस इन कथाओं को लेकर के कृष्ण अपने जीवन काल में ही लोकनायक था। रुक्मणी विदर्भ राज की बेटी है, क्योंकि शिशुपाल को अपमान करेगा इसी सभा में कृष्ण का, तो मुझे ये कथा, हमको ये पहले से जान लेना जरूरी है कि शिशुकाल पाल के मन के ग्रीवांसेस भी क्या हैं, है ना। तो रुक्मणी छोटी सी थी तभी से वो चारण भाण और लोकगीतों के नायक, लोक कलाकार, ये सब जो गाने वाले थे वो लीलाएं करके, नाटक करके कृष्ण की कथाएं सुनाते थे, रुक्मणी ने भी सुना और वो मन ही मन कृष्ण को अपना पति स्वीकार बैठी। बहुत दिनों तक वो अपनी कल्पनाओं में ही कृष्ण को बसाए, और आपको मालूम है ना उस जमाने में कैमरा फोटो ये सब नहीं होते थे, तो उसने देखा भी नहीं था, केवल उसका रूप का वर्णन सुना था, उसकी शौर्य गाथाओं को सुना था। और कृष्ण ने कोई घर नहीं बसाया था, ये भी आज आपको बता रहे हैं, जो आप इतनी गोपियां नचाते रहते उनके साथ। 10 वर्ष की आयु तक ही कृष्ण वृंदावन में रहे, वही गोप लीला है उनकी। फिर सांदीपनी ऋषि के यहाँ चले गए, लौट के आए तो जरासंध के साथ संग्राम होते रहे, तो ये सारी लीलाएं कहाँ हुई। और जब तक वो मथुरा साम्राज्य में रहे, सभी राजाओं ने स्वयंवर के लिए उनसे कहा कि क्या वो पधारेंगे, और उन्होंने हमेशा मना किया। उनका नहीं, कृष्ण का घर सारी प्रकृति होगी, सारा सचराचर होगा, कृष्ण अलग से कोई घर नहीं बनाएगा। वो सम्राट होकर के भी एक योगी और एक तपस्वी बन के जिएगा। और जब वो द्वारका में पहुंचे, तो यदि आप इतिहास में इन वर्षों का गणित करें तो आप सोच सकते हैं कि 50-52 साल से ऊपर की आयु कृष्ण की होनी चाहिए जब वो द्वारकाधीश सुशोभित हुआ। और तब तक वो नितांत ब्रह्मचारी है। राधा जब कृष्ण 3.5 वर्ष के थे, तो राधा विवाहित होकर के पहली बार ब्रज में पधारी थी। और उस जमाने में 25 वर्ष से पहले लड़के की शादी नहीं होती थी, 25 वर्ष का अनिवार्य ब्रह्मचर्य आज भी आपके धर्म ग्रंथों में है। और 25 वर्ष से पहले गुरुकुल से लड़का पढ़ के लौटता ही नहीं था, और स्वयंवर प्रथा थी, तो जब तक लड़की सयानी नहीं होगी, मैच्योर नहीं होगी, वो पति का चयन कैसे करेगी। तो वो भी यथावत है। तो 3.5 वर्ष के लड़के का 21.5 वर्ष की विवाहिता स्त्री के का जो प्रेम प्रसंग है, वो राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाएं हैं, आप इसको क्या कहोगे। लेकिन बाद में कथा गाने वालों ने, मनोरंजन लेने वालों ने अपने मन के भावों को या अपनी आसक्तियों को उसको आवरण दे दे करके उसके रूप को भी हटा दिया, और अपनी आसक्तियों में को उस पर लाद करके और जीने की हमारी मनोवृत्ति जो है, क्यों, क्योंकि जो जो अच्छा समझता है, जो खीर खाता है वो भगवान पे क्या चढ़ाता है, खीर, और जो मुर्गा खाएगा वो क्या चढ़ाएगा, मुर्गा, जो शराब पिएगा वो क्या चढ़ाएगा। तो उसी प्रकार जो आप अपने लिए अच्छा समझते थे वो आपने भगवान को भी दे डाला है, और उनके जो वो जो निर्मल चरित्र है उसके ऊपर बेकार के आप लोगों ने दाग लगा डाले। पाप आपके थे, मनोवृत्तियां आपकी थी, रंग बेचारा नायक गया हमारा। हाँ, तो वो नितांत ब्रह्मचारी है। तो जब उसने, रुक्मिणी ने अपनी सखियों को बताया कि वो तो कृष्ण को ही पति रूप में वरण करेगी, तो महाराज मुदगल की बेटियों ने, अल्लाह राजगुरु की पुत्रियों ने रुक्मणी से कहा, तुम बहुत भोली, बहुत अज्ञानी हो, तुमने मन में गांठ तो नहीं बांध ली। उसने पूछा क्यों, कहा रे वो तो योगी है, वो सम्राट होकर के भी बहुत साधारण जीवन जीता है, वो एक योगी और तपस्वी की तरह रहता है, और उसने कोई घर न बनाने की बात कही है, और तूने उसके लिए क्यों सोच लिया, वो तो आज भी तपस्वी है। तो रुक्मणी ने सुना तो वो बहुत रोई, बहुत दिन उदास खामोश रही, और फिर उसने मन ही मन एक प्रण ठान लिया कि यदि कृष्ण एक तपस्वी बनकर के, योगी बनकर जीना चाहते हैं, तो वो भी योग और तपस्या में जिएगी, वो भी कभी विवाह नहीं करेगी। और इस बात के लिए उसने अपने पिता को, महाराज भीष्मक को भी मना लिया, और वहीं अंबावती में ही उसने मूर्तिकारों को बुला करके कृष्ण की मूर्ति बनाई, और कहा कि लक्ष्मी की जगह मेरे को बिठाओ इसमें। तो अपने भी उसने पत्थर में उसकी घड़ी हुई मूर्ति है, खो गई थी मिल गई, तो उसमें उसको बिठा दिया, और वो कृष्ण की पूजा करने लगी। और ये था कि ठीक है, यदि वासुदेव एक योगी और तपस्वी की तरह हर घर को अपना घर मानते हुए, सचराचर को ही अपना परिवार मानते हुए, वो परमेश्वर की भांति ही जीना चाहते हैं, तो वो उनके आड़े नहीं आएगी, वो यहीं तप करेगी। और कृष्ण का मार्ग क्या था, वो तो आज हम वेद में पढ़ ही रहे हैं, वही धर्म की जो राह है, वही तो राह है, और उसी को हम लीलाओं में स्पष्ट कर रहे हैं। थोड़ा ये ऋचा भी ले लें, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि समय की मर्यादा में हमारी आज की वेद की ऋचा रह जाए। अपनी अपनी कापियाँ खोलें। आज की ऋचा है घृत पृष्ठा मनोयुजो, ये त्वा वहन्ति वन्या आदेवांत सोमपीतये। ये आज की ऋचा है। घृत पृष्ठा, पृष्ठा धा नहीं है, घा है, हाँ, घृत पृष्ठा। घृत तो आप समझते हैं, घृत माने घी, और घृत माने संस्कृत में पानी भी होता है। तो घृत पृष्ठा जैसे घी में सींची हुई संविधाएं या उदाहरण है, अथवा घी से सिंचित सामग्री, और जैसे साधना और तप के जल में भीगा हुआ आराध्य के चरणों में सिंचा हुआ मन हमारा, मनो युजो, दोनों एक साथ लेके चल रहा है। मेधातिथि कर्ण ऋषि हैं हमारे, ऋग्वेद प्रथम मंडल का दूसरा ऋषि है ये, जिसे हम जिनकी ऋचाओं के अमृत पाठ में हम हैं। घृत पृष्ठा घी से सनी हुई संविधाएं और साकल्य, ये त्वा, ये जब त्वा तुम में वहंती अर्पित होती हैं, धारण होती हैं, वन्नया हे अग्नि, हे ज्वाला, हे यज्ञ की अग्नि, आप सामग्री जलाते हैं ना, अर्पित करते हैं, तो उसी को उदाहरण में ले रहे हैं, क्योंकि यज्ञ बाहर हो रहा है और जलना मुझे भीतर है। जैसे मूर्ति से आत्मा को मूर्तमान करता हूं, प्रकट करता हूं, उसी प्रकार बाहर के यज्ञ से उस अंतर यज्ञ का भाव लेना है मुझे, वो यज्ञ जिसके कारण, जिससे आहूत होकर एक एक क्षण जीवन का एक एक दिन मुझे उम्र के रूप में मिलता है। तो कहा घृत पृष्ठा मनोजुजो ये त्वा वहंती वन्याहा आदेवांत सोमपीत है, कि उसी भांति मनोयुजो कि जैसे घी में सनी हुई लकड़ी संविधाएं हैं, घी, हाँ घी से सिंचित सामग्री है, उसी प्रकार जिसका मन साधना में एकाग्र जल में सिंचकर समाधिस्थ हो गया, युजा जुड़ गया है आत्मा से, ये त्वा वहंती वन्या, और वो जब उनको तुम धारण करती हो अर्थात यज्ञ करती हो, ही यज्ञ की ज्वाला, आ देवांत सोम पीतय, वे ही तो आकर देवत्व में अर्थात अमरत्व में सोम ज्योतियों का पान करते हैं, अर्थात अमरता को पाते हैं, जीवन की मंजिल पाते हैं। ये आज की ऋचा है, इसका विस्तार हम अगली बार भी करेंगे, थोड़ा हम कथा में ही रहें क्योंकि कथा का भी हमको समापन देना है, जिससे कि हम शिशुपाल को, हाँ, इस यज्ञ के उसमें कृष्ण के सन्मुख ला सकें, जहाँ सभी लोग विराजमान हैं, राजसूय यज्ञ की बेला है, दुर्योधन हैं, दुशासन हैं, कौरव हैं, स्वयं महाराज धृतराष्ट्र भी पधारे हैं, धृतराष्ट्र नहीं है वहाँ, वहाँ उनके भीष्म हैं और बाकी सभी लोग हैं, सब लोग पधारे हुए हैं, और राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर को करना है, अग्र पूजा किसकी हो ये बात है, वहाँ शिशुपाल भी हैं, जरासन मारा जा चुका है। हाँ, तो उससे पूर्व की मैं आपको एक कथा दे रहा हूँ, किस घटना से पहले की घटना है। अब देखो ना, टीवी सीरियल में और बहुत से महाभारत में भी कृष्ण की आयु युधिष्ठिर से नीचे दिखा दी है, जबकि कृष्ण से कृष्ण बहुत बड़े हैं इन सबसे। लेकिन इतिहास न तो इतिहास की पृष्ठभूमि में हम हैं, न अध्यात्म की, ये बीच वाली भूमि से ही कथाएं उठाई जा रही हैं। तो उसने मूर्ति बनाई है, हाँ हमारी कथा वहीं पर है, और रुक्मिणी कृष्ण की उसी भाव में पूजा करती है। वासुदेव नहीं जानते हैं कि कोई तपस्या कर रहा है उनके लिए। इसी बीच में जब कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए, एक ऐतिहासिक क्षण है जो पता नहीं कैसे इतिहास से लुप्त हो गया, तो नायक का स्वरूप यहां भी बिगड़ गया, कि जब ये लगा कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए, मथुरा वीरान हो गई, तो सभी राजाओं ने सोचा कि अब जरासंध और कृष्ण में संधि करा दी जाए, क्योंकि जो कारण था वो भी समाप्त हो चुका है। तो उसके लिए विराट को ही, विदर्भराज को ही चुना गया, और विदर्भराज से कहा कि वे सबका आवाहन करें। तो विदर्भराज ने सुर और असुर सभी सम्राटों को बुलाया, तो जरासंत, भौमासुर, दंत वकत्र, ये जितने असुर राजा थे, शिशुपाल आदि, ये सारे के सारे ये भी आए, और कृष्ण भी अपने सुर राजाओं के साथ वहां पधारे और जब वहां बैठे, अच्छा जब रुक्मणी को पता चला कि जिनकी वो पूजा करती है, जिनका उसने आज तक जीवन में प्रथम दर्शन भी नहीं पाया है, वो कौंडिन्यपुर अर्थात उसी के यहां पधार रहे हैं, तो वो लोभ का संवरण नहीं कर सकी और पिता से आज्ञा लिए बिना वो अपनी सखियों के साथ कौंडिन्यपुर आ गई, जबकि विदर्भराज ने मना किया था कि वो नहीं आएगी। उसने कहा कि वहां चलो, मुझे उस नायक के दर्शन तो मिलेंगे जिसके लिए उसका रोम रोम तप रहा है। और आप सोच सकते हैं कि इस अवस्था में भूल हो जाना स्वाभाविक था। और जब रुक्मणी वहां आई तो उस समय उसने पहला दर्शन कृष्ण का पाया और उसे लगा कि उसकी कल्पनाओं से भी वो कहीं अधिक, जिसका कि वर्णन नहीं कर सकते है, वह एक ऐसा रूप था और उसमें वो ज्योतियां थी। विदर्भराज ने कहा कि सुर और असुर राजा दोनों को संबोधित करके कहा, महाराज भीष्मक ने कि मागधराज, जरासंध और श्री कृष्ण, आप दोनों में भयंकर युद्ध हुए हैं, भारी जनधन की हानि हुई है, हम चाहते हैं कि अब आप में समझौता हो जाए। तो कृष्ण ने कहा कि माता मैं स्वयं जानते हैं, नाना है ना कृष्ण के जरासंध एक प्रकार से, क्योंकि कंस मामा है और मामा का श्वशुर है। तो उसने कहा कि हमने तो मामा मैं से, माता मैं से कभी द्वेष नहीं किया, इन्होंने ही हम पर आक्रमण किए और हमने 17 बार इन्हें ससम्मान छोड़ दिया, पराजित करने के बाद भी हमने इन्हें अपमानित नहीं किया और वध भी नहीं किया इनका। तो हमारी निष्ठा और इनके प्रति हमारे मन के भाव स्वयं में स्पष्ट हैं। ये ठीक है कि मैंने इनके जामाता को मारा, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि वो मेरा मामा भी है और उसने मेरे नाना को और मेरे माता पिता को जेल में बंद कर मेरे भी भाइयों का वध किया था। मेरे मन में तब भी कोई कलुष नहीं था और आज भी नहीं है, हमने जो कुछ किया है इस प्रकृति की रक्षा के लिए, आपद धर्म के लिए किया है, हमने कोई भी कार्य अपने मन के लिए कभी नहीं किया है। तो वो भी पिघल गए, असुरराज जरासंध भी। तो उन्होंने कहा कि वासुदेव आज मेरा भी मन धुल गया है, जब जब मेरी विधवा बेटियां मेरे सामने आती थी तो मेरा अंतर हृदय खौल उठता था और फिर उबल करके मैं आक्रमण करता था, लेकिन अब वो मथुरा ही नहीं रही तो मेरा तेरा द्वेष कैसा, मैं भी इस अध्याय को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। तो सारे राजा बड़े प्रसन्न हुए कि समझौता हो गया। मागधराज ने तुरंत कहा, लेकिन कृष्ण एक बात और है, हम वो भी संधि तुमसे चाहेंगे कि अपने राज्य और अपनी सीमाओं में अपने प्रजाजनों के प्रति हम जो भी करेंगे उससे में तुम्हारा कोई भी दखल नहीं होगा, तुम हमारे राज्यों की सीमाओं का सम्मान करोगे और जो हम अपने हिसाब से करेंगे उसमें तुम कोई दखलंदाजी नहीं करोगे। तो इस बात पर कृष्ण खड़े हो गए, कहा माता मैं इस स्तर पर कोई समझौता नहीं होगा, जब जब जहां जहां कोई निरीह अबला उठाई जाएगी, उसके जीवन को दूषित किया जाएगा, उसे गुलाम बनाया जाएगा, उसे भोगिया बनाया जाएगा, और जब जब वो कृष्ण को पुकारेगी, वासुदेव किसी राज्य की किसी सीमा को नहीं स्वीकारेगा और उसकी रक्षा के लिए अवश्य आएगा, क्योंकि आज भी वासुदेव की मान्यता है धरती परमेश्वर की है, मनुष्य का उस पर कोई अधिकार नहीं है, कोई राज्य किसी सीमा को कृष्ण नहीं मानेगा। तो इस पर जरासंध ने कहा, तब तो हम निरंतर युद्ध करेंगे, हमारा तुम्हारा समझौता हो ही नहीं सकता। तो कृष्ण ने कहा कि माता मैं यह हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन युद्ध तो हम अवश्य करेंगे। और उस बीच में भौमासुर उठा, दंतवक्त्र उठा कि ले सुर नायक, मैं आज तेरी युद्ध पिपासा समाप्त किए देता हूं, और वो अस्त्र लेकर भागा। तो बलराम ने बीच में ही अपना अस्त्र लगाया तो कृष्ण ने दोनों को पकड़ लिया और कहा बलराम से कि दाऊ, हम विदर्भ राज को क्यों संकोच में डाल रहे हैं? इन्होंने तो हमारे भले के लिए हमें बुलाया था, ये अशिष्ट व्यवहार यहाँ शोभा नहीं देता। और झटका मारा और दंत वक्त्र को नीचे ज़मीन पर गिरा दिया और उससे कहा तू युद्ध चाहता है ना, तैयारी कर, हम वहीं आ रहे हैं। और वासुदेव अपने साथियों के साथ चले गए। यहाँ कृष्ण का प्रथम दर्शन रुक्मिणी ने पहली बार पाया है। आप इसे लव स्टोरी तो नहीं कहेंगे हाँ, क्योंकि उन्होंने पेड़ों के चारों तरफ भागे भी नहीं थे, गाने भी नहीं गाए थे। बड़ा दुर्भाग्य है, हम अपनी मानसिकता आराध्य पर भी थोप देते हैं। वो जानता भी नहीं था, उसने तब भी नहीं देखा था उसे, पर्दे की ओट से उसी ने उसको देखा था। और वहीं शिशुपाल ने रुक्मिणी को देख लिया तो उसने रुक्मिणी से कहा और जरासंध से कहा कि कृष्ण भी जा चुका है और उसके साथ सारे सुर राजा चले गए हैं, क्यों ना हम विदर्भ राज को आज मजबूर कर दें कि वो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ कर दे। और बिना किसी को कुछ बताए रुक्मिणी की सम्मति के साथ ही असुरराज जरासंध ने सारे साम्राज्य में अपने सैनिकों को फैला करके और उनके राजमहल और दरबार भी बाहर से घिरवा दिए छद्मवेश में, जिसका विदर्भ राज को भी सूचना नहीं थी। एक प्रकार से वो विदर्भ राज वैसे ही छोटा राजा और कहां ये महाअसुर जरासंध अति बलशाली जिसके पास सागर सी लहराती सेनाएं और उनके हाथ में ऐसे ही घिर गया जैसे बाज के हाथ में कबूतर पंजे में। और तब विदर्भराज रुक्मिणी को लेकर वो विदर्भराज के पास रुक्मिणी को लेकर जरासंध गया और उसने कहा कि महाराज भीष्मक, हम और आप संबंधी हैं, शिशुपाल भी मेरे और आपके संबंधी हैं, एक सम्मानित राजा हैं और रुक्मिणी के भी अतिशय प्रिय हैं, तो हम चाहते हैं कि रुक्मिणी का विवाह आप मेरे मित्र शिशुपाल के साथ कर दें। तो महाराज ने उत्तर दिया के मागधराज, हम सुर विचारधारा के हैं, रुक्मिणी का विवाह किससे हो ये निर्णय रुक्मिणी ही कर सकती है, हम कौन होते हैं। हम पूछ लेते हैं और स्वयंवर की घोषणा कर देते हैं, यदि वो चाहती है तो विवाह हो सकता है, अन्यथा महाराज यहाँ ये सब संभव नहीं है। तो इस पर जरासंध ने उग्र होकर के कहा कि विदर्भ राज, आप हमारे संबंधी हैं, उसी के सम्मान के हित में हमने इतनी बात आपसे कही है, क्या आप भूल गए कि हम असुर राज हैं और हम असुर तो लड़कियां उठा ही ले जाते हैं? विदर्भ राज की आंखों में खून उतर आया, लेकिन उसी वक्त रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, कह रहे आप समझ नहीं रहे हैं, पिताजी ने तो अपना संकोच बताया है, हम शादी कर देंगे। और कह करके वो जरासंध को लेकर के चला गया रुक्मिणी। पर्दे की ओट में रुक्मिणी खड़ी सब सुन रही थी और जब पिता आगे बढ़े उन्होंने रुक्मिणी को देखा तो बाप की आंखों में साहस नहीं था कि बेटी से आंखें मिला सके। और तब महाराज भीष्मक ने महाराज मुदगल से कहा कि मेरे मना करने पर भी ये कौंडिन्यपुर चली आई, एक निरापद स्थान पर थी, क्योंकि उस समय ये मर्यादा थी कि जो गुरु के स्थान है वहाँ कोई युद्ध नहीं होगा, वो अयोध्या रहेंगे, वहाँ कोई युद्ध नहीं हो सकता है। तो रुक्मिणी वहाँ सुरक्षित थी, वहाँ किसी का अपहरण भी नहीं हो सकता है, अंबा देवी का मंदिर है, वहाँ शस्त्र लेकर भी नहीं जा सकता कोई। और इस मर्यादा की रक्षा देव स्थानों की, क्योंकि सुर और असुर दोनों ही देवी के भी महाशिव के भी देवताओं के भी समान भाव से उपासक थे, तो इसलिए उसको लेकर के कोई झगड़ा नहीं था। केवल मान्यताओं के और विचारों के झगड़े थे, संस्कृतियों का भेद था। तब उन्होंने कहा कि महाराज मुद्गल, रुक्मणी से कहिए कि उसका बाप आज दीन है, अनाथ है, हताश है। आज उसकी रक्षा में यदि हम युद्ध भी करेंगे तो भी हम जरासंध का सामना नहीं कर सकते और विदर्भ की हर लड़की उठा ली जाएगी, हम फिर भी उसे बचा नहीं पाएंगे। अब तो उससे कहो कि जिसकी वो आराधना करती है वही उसकी रक्षा कर सकता है। तब महाराज मुद्गल रुक्मणी के पास गए और उससे कहा कि तू कृष्ण को ही चिट्ठी लिख, और कोई रास्ता नहीं है। और आपको टीवी सीरियल में दिखा रहे हैं कि रुक्मणी का अपहरण हो रहा है, क्या बात है, उद्धार नहीं हो रहा है, अपहरण हो रहा है। उल्टे सीधे नाटक है। ब्राह्मण के हाथों वो पत्र द्वारिका वासुदेव के पास आया और वो चिट्ठी ब्राह्मण ने लाकर कृष्ण को दी। वो पत्र कुछ इस प्रकार का था, ये ऐतिहासिक दस्तावेज यदि इतिहासकारों ने काठी संप्रदाय में घुसकर जानने की कोशिश की होती तो ये सारा इतिहास इन्हें मिल जाता। आज भी काठियावाड़ का, सौराष्ट्र का काठी संप्रदाय आज भी गोप और गोपियों की तरह सजता है और कृष्ण ने उन्हें गाय दी है, अब बांसुरी दी है, अब बलराम ने हल और बैल, काठी आज भी आगे नहीं बढ़ा है और सागर के किनारे एक ही संस्कृति है जो मछली को छूती भी नहीं, मारती भी नहीं, खाती भी नहीं। आज भी उनकी गौएं बिना रस्सियों के चलती हैं, बछड़े साथ रहते हैं, मजा आ ले तो कोई दूध पिला जाए, जब बच्चा जिद करता है तो अपने ग्वाले को भी बुलाती है कि तू भी आ जा, दोनों एक साथ पी लो, तो वो भी बाल्टी लेके पहुंच जाता है और जिसका नाम ले वही आके खड़ी होती है। आज भी जो गोविंद उन्हें दे गए हैं वो उन्होंने संजो के रखा है। हाँ, मथुरा और वृंदावन को बड़ा दंभ है कि गोपाल उन्हीं का है, तो बटोर वो बहुत लेते हैं, वह कृष्ण को ही नहीं बटोर पाते हैं। वो आपको काठी संप्रदाय में मिलेगा, वहीं मिलेगा, और ये वहीं से इतिहास को संजो के ला रहे हैं। तो वो चिट्ठी है कि वासुदेव, आप मुझे नहीं जानते, आपने मुझे कभी देखा भी नहीं है, मैं विदर्भराज महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मणी हूं, रुक्मी की छोटी बहन हूं। वासुदेव, बचपन में मैंने आपके लोकगीतों में नायकों से आपकी कथा सुनी थी तो मैं मन ही मन अपने आप को आपको अर्पित कर बैठी और मैंने मन से आपका वरण कर लिया। फिर जब सखियों ने मुझे बताया कि आप तो योगी और तपस्वी होकर जीना चाहते हैं तो मैंने भी सोचा मैं तप करूंगी और भले इस जन्म में ना सही कभी तो आपसे भेंट होगी। और इस प्रकार मैं तप करने लगे और स्वयंवर की घोषणा नहीं होगी ऐसा वचन भी मैंने अपने पिता से, महाराज भीष्मक से ले लिया। जब सुना कि आप पधार रहे हैं विदर्भ में, कौंडिन्यपुर में, तो मैं अपना लोक संवरण न कर पाई और मैं वहां चली आई। मैंने वहीं आपका प्रथम दर्शन पाया और धन्य हुई। वासुदेव, शिशुपाल ने भी मुझे महल में देख लिया और हम सब अब घिरे हुए हैं जरासंध के द्वारा। शिशुपाल बहुत समय से मेरा वरण करना चाहता है पर गोविंद, मैं उस नीच व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहती। वो मेरे बड़े भाई की तरह ही असुरराज जरासंध का मित्र है और सारी मनोवृत्तियां उसमें हैं। गोविंद, मेरे पिता असहाय हो गए हैं, हम सब गिर चुके हैं, यदि वे युद्ध भी करते हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं होगा, सारा विराट विदर्भ का साम्राज्य नष्ट होगा और हर कन्या असुरों के द्वारा बलात् अपहृत कर ली जाएगी। इसलिए ये पत्र भेजा है आपको कि हे दीन बंधु, हे दीन दयाल, मेरा भी उद्धार करें, क्योंकि आपने तो संकल्प ले रखा है कि जहाँ भी कोई अबला सताई जाएगी आप उसकी सेवा के लिए अवश्य आएंगे। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप इस ब्राह्मण के हाथों इतना जरूर लिख भेजें कि मैं इस शरीर को अग्नियों को अर्पित कर दूं, जिससे पापी शिशुपाल मेरा स्पर्श भी न पाए। कृष्ण ने जब ये पत्र पढ़ा तो ब्राह्मण को तो उन्होंने अतिथिशाला में भेज दिया और स्वयं अकेले एकांत में चले गए। और उनमें इतना साहस नहीं था कि वो बलराम को भी बता पाते कि भात क्या है, इतने शर्मीले और संकोची थे वो। और ब्रह्म मुहूर्त में ही वो ब्राह्मण को साथ लेकर अकेले कौंडिन्यपुर चल दिए। जब सुधर्मा सभा में वासुदेव नहीं आए, सम्राट ही नहीं आया, अध्यक्ष ही नहीं आए, तो बलराम ढूंढने गए और उन्हें कृष्ण नहीं मिले, ये पत्र मिल गया। तो लौट के बलराम ने कहा कि देखो वो अकेला चला गया है और जितने तीव्र अश्वारोही हैं वो सैन्यबद्ध होकर के तेजी से आगे चलें, क्योंकि वहाँ सारे असुर राजा हैं, इस पत्र में भी स्पष्ट है, ऐसा ना हो कि वह अकेला गिर जाए। और जब कृष्ण वहाँ पहुँचे कौंडिन्यपुर, ब्राह्मण को उन्होंने घुसते ही उतार दिया था जैसा कि उसने कहा। और जब वे राजमहल के पास पहुँचे तो रुक्मी ने उनका बड़ा अनादर किया, अपमान किया कि तुम कहाँ बिन बुलाए क्यों आए हो, वगैरह वगैरह जो भी वो कह सकता था उसने कहा, और शिशुपाल भी उसके साथ था। तो उसने कृष्ण ने कहा, हंस के कहा कि रुक्मी तुम ऐसा आचरण क्यों कर रहे हो, अरे जब तुम अपनी बहन का विवाह कर रहे हो तो घर की शोभा के लिए भी तो संबंधी बुलाए जाते हैं, स्वयंवर नहीं करोगे क्या? तो उसने कहा नहीं, अब हम असुर हो गए हैं, स्वयंवर नहीं करेंगे, तुम चले जाओ यहाँ से। तो बीच ही में उसी समय वासुदेव को इशारा मिल गया कि वहाँ से हट जाएं, तो कृष्ण रथ वहाँ से हटे और उनको सूत्र मिला, गुप्तचर ने उन्हें पत्र दिया कि आप यहाँ ना रुकें वासुदेव, आप सीधे अंबावती जाएं। और वहाँ से कृष्ण अंबावती आए और जब वो अंबावती 5 दिन 5 रात रहे हैं, वो स्थान आज भी अमरावती में है, वो पत्थर की चट्टान आज भी वहीं है और वो पेड़ भी भले वो नहीं है लेकिन वैसा ही एक पेड़ खड़ा है वहाँ। और तीन दिन तीन रात पहले वो वहाँ रहे और तब छद्म वेश धारण करके महाराज मुद्गल, महाराज भीष्मक अपने गुप्तचरों के साथ आए और उन्होंने कृष्ण की पूजा करी, अर्चना करी, चरण धोए और उसके बाद उन्होंने वासुदेव से कहा कि वासुदेव मैं नहीं जानता हूं कि मैं जिंदा बचूंगा अथवा नहीं, मैं नहीं जानता हूं कि लौटकर जरासंध हमारे साथ क्या करेगा, लेकिन हमने जो योजना बनाई है आप उसे सुन लें, पूजा के लिए रुक्मिणी यहां आएगी अंबा।